Despre perpetuitatea spiritismului. Revista spiritistă, Jurnal de studii psihologice, anul 8, numărul 2, februarie 1865. Într-un articol precedent, am vorbit despre progresele neîncetate ale spiritismului. Aceste progrese vor fi durabile sau efemere? Este oare un meteorit care strălucește cu o lumină pasageră, ca atâtea alte lucruri? Aceasta este ceea ce vom examina în câteva cuvinte. Dacă spiritismul ar fi o simplă teorie, o școală filozofică bazată pe o opinie personală, nimic nu i-ar garanta stabilitatea, deoarece ar putea plăcea astăzi și să nu mai placă mâine, la un moment dat. Ar putea să nu mai fie în armonie cu moravurile și cu dezvoltarea intelectuală, și atunci ar cădea ca toate lucrurile învechite, care rămân în urmă față de mișcare, în sfârșit, ar putea fi înlocuită de ceva mai bun. Astfel se întâmplă cu toate concepțiile umane, cu toate legislațiile, cu toate doctrinele pur speculative. Spiritismul se prezintă în cu totul alte condiții, după cum am observat în mod repetat. El se sprijină pe un fapt, acela al comunicării dintre lumea vizibilă și lumea invizibilă. Acum, un fapt nu poate fi anulat de timp, ca o opinie. Fără îndoială, nu este încă admis de toată lumea, dar ce importanță au denegările câtorva, atunci când el este constatat în fiecare zi de milioane de indivizi, al căror număr crește fără încetare și care nu sunt nici mai nesăbuiți, nici mai orbi decât alții, va veni deci un moment în care nu va mai întâlni mai mulți negatori decât există acum pentru mișcarea Pământului. Câtă opoziție a provocat acest ultim fapt? Mult timp, incredulii nu au dus lipsă de motive aparent întemeiate pentru a-l contesta. Cum să credem, spuneau ieri, în existența antipozilor, care merg cu capul în jos, și, dacă Pământul se învârte, așa cum se pretinde, cum să credem că noi înșine, la fiecare 24 de ore, ne aflăm în această poziție incomodă fără să ne dăm seama? În această stare, nu am putea rămâne atașați de Pământ mai mult decât dacă am vrea să mergem pe un tavan, cu picioarele în aer, asemenea muștelor. Și apoi, ce s-ar întâmpla cu mările? Nu se varsă apa atunci când înclini un vas? Lucrul este pur și simplu imposibil, deci este absurd, iar Galileo este un nebun. Totuși, acest lucru absurd fiind un fapt, a triumfat asupra tuturor rațiunilor contrare și asupra tuturor anatemelor. Ce îi lipsea pentru a-i admite posibilitatea? Cunoașterea legii naturale pe care se sprijină. Dacă Galileo ar fi fost mulțumit să afirme doar că Pământul se învârte, nici până astăzi nu s-ar fi crezut, dar negațiile s-au prăbușit în fața cunoașterii principiului. Se va întâmpla la fel și cu spiritismul, deoarece se sprijină pe un fapt material existent în virtutea unei legi explicate și demonstrate, care îi înlătură orice caracter supranatural și miraculos, este imperisabil. Cel care neagă posibilitatea manifestărilor se află în același caz cu cel care negau mișcarea Pământului. Majoritatea neagă cauza primară, adică sufletul, supraviețuirea sau individualitatea sa, nu este, așadar, surprinzător că neagă efectul. Judecă pe baza enunțului simplu al faptului și îl declară absurd, așa cum odinioară se declara absurdă credința în antipozi. Dar ce poate conta opinia lor împotriva unui fenomen constatat de observație și demonstrat printr-o lege a naturii? Mișcarea Pământului fiind un fapt pur științific, constatarea lui nu era la îndemâna oamenilor de rând, a trebuit acceptată pe baza încrederii în savanți, însă spiritismul are în plus pentru sine faptul că poate fi constatată de oricine, ceea ce explică propagarea sa atât de rapidă. Orice descoperire nouă de o anumită importanță are consecințe mai mult sau mai puțin grave, cea a mișcării Pământului și a legii gravitației, care guvernează această mișcare a avut unele incalculabile. Științei i s-a deschis înainte un nou câmp de explorare și nu s-ar putea enumera toate descoperirile, invențiile și aplicațiile care au fost urmarea acestuia. Progresul științei l-a adus pe cel al industriei, iar progresul industriei a schimbat modul de a trăi, obiceiurile, într-un cuvânt, toate condițiile de existență ale umanității. Cunoașterea raporturilor dintre lumea vizibilă și lumea invizibilă are consecințe mult mai directe și mai imediat practice, deoarece sunt la îndemâna tuturor individualităților și îi interesează pe toți. Fiecare om, fiind nevoit în mod inevitabil să moară, nimeni nu poate fi indiferent față de ce se va întâmpla după moartea sa. Prin certitudinea pe care spiritismul o oferă cu privire la viitor, el schimbă modul de a vedea și influențează moralitatea. Înăbușind egoismul, va modifica profund relațiile sociale, atât de la individ la individ, cât și de la popor la popor. Mulți reformatori, animați de gânduri generoase, au formulat doctrine mai mult sau mai puțin seducătoare, dar, în cea mai mare parte, ele nu au avut decât un succes de sectă, temporar și circumscris. Așa a fost și așa va fi întotdeauna cu teoriile pur sistematice, deoarece omului pe pământ nu îi este dat să conceapă ceva complet și perfect. Spiritismul, dimpotrivă, nu se sprijină pe o idee preconcepută, ci pe fapte patente, este ferită de aceste fluctuații și nu poate decât să crească pe măsură ce aceste fapte vor fi popularizate, mai bine cunoscute și mai bine înțelese. Acum, nici o putere umană nu ar putea împiedica vulgarizarea unor fapte pe care fiecare le poate constata, pentru faptele constatate nimeni nu poate împiedica consecințele care decurg din ele. Aceste consecințe sunt aici o completă revoluție de idei, inclusiv în modul de a vedea lucrurile din această lume și din cealaltă. Înainte ca acest secol să se fi încheiat, această revoluție va fi deja consumată. Dar, se va spune, alături de fapte aveți o teorie, o doctrină, cine vă garantează că această teorie nu va suferi variații, că cea de astăzi va fi aceeași peste câțiva ani? Fără îndoială, ea poate suferi modificări în detaliile sale, ca urmare a unor noi observații, dar principiul, fiind de acum dobândit, nu poate varia și cu atât mai puțin, nu poate fi anulat, acesta este esențialul. După Copernic și Galileo, s-a calculat mai bine mișcarea Pământului și a astrelor, dar faptul mișcării a rămas principiul. Am spus că spiritismul este, înainte de toate, o știință de observație, aceasta îi conferă forța contraatacurilor cărora le este obiect și le oferă adepților săi o credință de neclintit. Toate raționamentele care li se opun cad în fața faptelor, iar aceste raționamente au cu atât mai puțină valoare în ochilor cu cât știu că sunt interesate. În van li se spune că acest lucru nu există sau că este altceva, ei răspund, nu putem nega evidența. Chiar dacă ar exista doar unul singur, s-ar putea crede victima unei iluzii, dar când milioane de indivizi văd același lucru, în toate țările, se concluzionează, în mod logic că sunt negatori cel care se înșală. Dacă faptele spiritiste nu ar avea ca rezultat decât satisfacerea curiozității, ele nu ar provoca, fără îndoială, decât o preocupare momentană, ca tot ceea ce este inutil, dar consecințele care decurg din ele ating inima, fac fericiți, satisfac aspirațiile, umplu vidul săpată de îndoială, aruncă lumină asupra înfricoșătoarei chestiuni a viitorului, mai mult, se conturează o puternică forță de moralizare pentru societate, ele au, așadar, un mare interes, iar la ceea ce este o sursă de fericire nu se renunță ușor, cu siguranță, nu prin perspectiva neantului, nici prin aceea a flăcărilor eterne, vor fi desprinse spiritele de credința lor. Spiritismul nu se va abate de la adevăr și nu va avea nimic de temut din partea opiniilor contradictorii, atâta timp cât teoria sa științifică și doctrina sa morală vor fi o deducție a faptelor observate scrupulos și conștiincios, fără prejudecăți sau sisteme preconcepute. În fața unei observații mai complete, toate teoriile premature și întâmplătoare, apărute la începutul fenomenelor spiritiste moderne au căzut și s-au contopit în unitatea impunătoare care există astăzi, împotriva căreia se mai împotrivesc doar puține individualități, care se diminuează în fiecare zi. Lacunele pe care teoria actuală le mai poate conține se vor completa în aceeași manieră. Spiritismul este departe de a și fi spus ultimul cuvânt în privința consecințelor sale, dar este de neclintit în baza sa, deoarece această bază se sprijină pe fapte. Să fie, așadar, spiritele fără teamă, viitorul le aparține, să-și lase adversarii luptând sub apăsarea adevărului care îi ofuscă, căci orice denegarea este neputincioasă în fața evidenței, care triumfă inevitabil prin însăși forța lucrurilor. Este o chestiune de timp, iar în acest secol timpul înaintează cu pași giganți sub impulsul progresului. Tradus de Societatea Spiritistă Română.